ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องสุขที่สุดก็บ้านเราตอนที่หนึ่งโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่20มีนาคม2531ณพุทธสถานปฐมโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ อ้าวสำนึกดีท่านพุทธบุตรทั้งหลายวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องคำว่าบ้านเราบ้างนะอาตมาพยายามที่จะพูดหลายทีแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าพูดไม่ถึงสักทีว่าพวกเราในมีชีวิตเป็นอยู่ในหมู่ในกลุ่มพวกเราอยู่กันไปอะไรกันไปเนี่ยอาตมามองเห็นนะมองเห็นมันเป็นชุมชนแม้มันยังเล็กก็ตามเหอะมันเป็นหมู่กลุ่มมันเป็นพี่น้องมันเป็นครอบครัวที่มันเป็นสุขนะเป็นสุขจริงบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันยังทุกข์อยู่บ้างเล็กๆน้อยๆอะไรก็ตามแต่เถอะแต่ถ้าเผื่อว่าเราพิจารณาถึงความละเอียดถึงองค์ประกอบค่ารวมอะไรทั้งหมดแล้วเราจะเห็นได้ว่าหมู่ชนของพวกเราเนี่ยเป็นหมู่ชนที่สันติภาพนะมีพระราดลภาพที่ใช้ได้มีอิสระเสรีภาพที่ใช้ได้ที่กลุ่มชนไหนๆในขณะนี้ในโลกอาตมาอยากจะพูดอย่างนั้นกลุ่มชนไหนในโลกเนี่ยเขาไม่มีอย่างเราเขาไม่มีอิสระเสรีภาพอย่างเราเรามีอิสระเสรีภาพที่ลึกซึ้งเลยนะอย่าเข้าใจอิสระเสรีภาพว่าตามใจกูที่จริงไม่ใช่กูหรอกมึงมาครองครอบครองตัวกูไว้แล้วเราก็หลงว่าไอ้มึงนั่นเป็นกูแล้วก็จะต้องอยู่ใต้อำนาจของไอ้ตัวมึงที่มันอยู่ในกูแล้วก็หลงเป็นตัวกูของกูนั่นนะอันนั้นก็ต้องยกไว้ว่ามันไม่ใช่อิสระนะยังเป็นธาตุที่มันซ่อนอยู่ในตัวเราแต่โดยจริงแล้วเนี่ยเราเองเราก็ได้ลดละสิ่งเหล่านั้นมาแล้วจริงๆเป็นอิสระเสรีภาพที่เป็นผู้ที่เสียสละเป็นผู้เกื้อกูลผู้เห็นแก่ผู้อื่นไม่ใช่เห็นแก่ตัวอิสระเสรีภาพนี้ต้องเป็นอิสระเสรีภาพที่เป็นผู้ที่เสียสละไม่เห็นแก่ตัวเป็นอิสระเสรีภาพที่เกื้อกูลผู้อื่นได้อย่างเต็มใจอย่างสบายใจนะอย่างภาคภูมิใจด้วยซ้ำเป็นอิสระเสรีภาพมีอิสระเสรีภาพมีพระราดลภาพอันนี้ก็คงจะไม่ปฏิเสธกันนะเป็นครอบครัวพี่น้องเป็นครอบครัวพี่น้องที่เห็นได้เป็นรูปธรรมจะมีเศษเล็กเศษน้อยอะไรบ้างก็บอกแล้วอาตมาบอกแล้วว่าลองคิดค่ารวมดูสิภายในจิตใจของเราที่อยู่ร่วมกันเนี่ยแต่ก่อนแต่ไรเราอยู่กับพี่กับน้องเราก็อย่างนั้นอย่างนั้นนะเวลาเราจะโกรธเวลาเราจะชังขึ้นมามันก็โกรธก็ชังกันขึ้นมาตั้งรุนแรงได้นะและบางทีเงี้ยพี่ๆน้องๆก็ไม่พูดกันเป็นเดือนเป็นปีก็มีมันโกรธกันอย่างนั้นก็โกรธแต่นี่เราก็ไม่แล้วนะแม้แต่อย่างไรก็พยายามมีอาการมีอารมณ์ที่ไม่ชอบใจอะไรขึ้นมาบ้างเราก็พยายามที่จะปัดเป่ากลบเกลื่อนนะพยายามที่จะสลัดออกสลัดคืนให้กลายเป็นผู้ที่ไม่มีอารมณ์หรือไม่มีตัวกิเลสตัวผีพวกนั้นจนก็สมานประสานกันได้คืนกลับคืนมาเป็นพระราดลภาพได้มีสันติภาพสงบเรียบร้อยนะทุจริตต่างๆนานาเนี่ยดูค่ารวมแล้วมันไม่มีทุจริตอะไรที่น่าเกลียดน่าชังหยาบคายอะไรเหมือนชาวโลกเขานะมีสุจริตที่น่าภาคภูมิอย่างแท้จริงนะมีสันติภาพได้อย่างนั้นมีสมรรถภาพพอสมควรแม้เราจะยังไม่เก่งกาจสามารถที่จะสร้างอะไรให้มันยิ่งใหญ่เหมือนชาวโลกเขาก็ตามแต่เราก็สร้างเลี้ยงตนได้เกื้อกูลครอบครัวหมู่กลุ่มอยู่ได้อยู่รอดแม้จะยังไม่ได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือออกไปข้างนอกแก่ผู้อื่นได้มากมายอะไรนักหนาจนเป็นรูปธรรมชัดเจนอะไรก็ตามเถอะเราก็มีสมรรถภาพ ไม่ได้เป็นคนที่เป็นภาระสังคมการเป็นภาระสังคมทุกวันนี้เนี่ยเขามองกันไม่ค่อยออกนะคนที่เป็นภาระสังคมเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยนะพวกกรรมกรที่เขาต้องทำงานไปวันต่อวันต่อวันแล้วเขาก็ถูกกดขี่ค่าแรงงานเขาทำไปเลี้ยงตนเองพอรอดคนเหล่านั้นเขาไม่ได้เป็นภาระสังคมกรรมกรเขาได้รายได้น้อยนะคนยากคนจนก็ทำโน่นทำนี่วันวันหนึ่งทำอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่พอเป็นแรงงานหรือพอมีผลผลิตวันวันหนึ่งเขาก็ไม่ได้ด้อยได้น้อยอะไรไปนักก็พอเลี้ยงตนถ้าจะเป็นการรับค่าตอบแทนมาเป็นเงินเป็นทองก็เอามาซื้อมาหาอะไรเลี้ยงตนพอไปได้พอรอดขาดแคลนบ้างก็ตามที่มันขาดแคลนบ้างก็เพราะว่าเงินที่เขาได้แลกเปลี่ยนกลับมานั้นมันเป็นเงินที่ไม่สมค่ามันเป็นรายได้ที่ถูกกดขี่ถูกเอาเปรียบเอารัดเพราะฉะนั้นกรรมกรหรือคนยากจนที่ทำงานทำกิจอะไรต่ออะไรแล้วถูกกดขี่แรงงานเอาเปรียบในด้านแรงงานก็ไม่มีเงินแลกเปลี่ยนมาพอที่จะไปซื้อสิ่งที่จะอยู่จะกินตามฐานะของเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมที่มันก็มีค่าเอาเปรียบอยู่ในสังคมด้วยเพราะอัตราสิ่งที่ขายอยู่ในตลาดทุกวันนี้ถ้าเป็นอัตราสิ่งที่ขายผ่านมือนักเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมตั้งแต่ระดับเบื้องต้นระดับเบื้องต้นหมายความว่าผู้ที่ซื้อจากตัวผู้ผลิตมาในระดับที่หนึ่งก็เริ่มต้นบวกด้วยวิธีการของเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมถ้ายิ่งผ่านมือสองก็ยิ่งจะบวกด้วยเศรษฐกิจทุนนิยมเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นอัตราการขายสินค้าที่ขายในตลาดสังคมทุกวันนี้จึงเป็นสินค้าที่ขายในการบวกด้วยเศรษฐกิจทุนนิยมเพราะฉะนั้นกรรมกรก็ดีที่เขาไม่ได้ผลิตเองเขาจะต้องซื้อหามากินมาใช้หรือชาวไร่ชาวนาเองก็ตามขายข้าวไปแล้วเขาเป็นผู้ผลิตขายข้าวไปแล้วข้าวจะผ่านมือเข้าไปเนี่ยไปสู่ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมมันจะผ่านไปเป็นอะไรสารพัดแล้วย้อนกลับมาให้ตัวชาวนาเองเนี่ยจะต้องซื้อกินเองและตัวชาวนาเองก็โดนครอบงำด้วยความโง่พวกนี้ขายได้ราคาถูกแต่เวลาไปซื้อก็ราคาแพงนี่เรียกว่ากดขี่ค่าแรงงานนะกดขี่ในเรื่องของคนฉลาดเอาเปรียบก็ทำกันอยู่ถูกขูดรีดถูกกดขี่ถูกเอาเปรียบเอารัดต่างๆนานาในสังคมอย่างนี้เป็นอยู่ตลอดเวลาจะบอกว่ากรรมกรหรือชาวไร่ชาวนาพวกนั้นเขาไม่โดยสารสัจจะและเขาไม่ได้เป็นผู้ที่คุ้มตัวเป็นผู้ที่จะต้องเป็นภาระแก่สังคมก็ไม่ได้เขาไม่ได้เป็นภาระแก่สังคมแต่ดูเหมือนเป็นภาระสังคมที่รัฐบาลจะต้องหาทางช่วยเหลือประกันราคาข้าวช่วยหาแหล่งน้ำให้ช่วยนั่นช่วยนี่อะไรดูเหมือนจะต้องคอยช่วยเขาดูเหมือนจะต้องช่วยกรรมกรดูเหมือนจะต้องช่วยชาวไร่ชาวนาคนยากจนที่มีอาชีพพื้นฐานแบกหามสังคมอยู่ดูเหมือนว่ารัฐบาลจะช่วยคนเหล่านี้แต่เปล่าเลยโดยภาวะซับซ้อนแล้วคนเหล่านี้ถูกโกงถูกกดขี่ใครเป็นภาระสังคมรู้ไหมจะบอกให้คุณหญิงคุณนายหรือว่าเฒ่าแก่เนี้ยภาษาไทยเราจะเรียกอะไรขหาปัตตนีพวกเฒ่าแก่เนี้ยพวกทักขหาปัตตนีพวกคุณหญิงคุณนายพวกนี้คือภาระสังคมคือพวกที่เอาเปรียบสวาประสวาปามแล้วก็บำเรอตนวันวันหนึ่งใช้จ่ายมากแต่บทบาทแรงงานและคุณค่าที่เขาจะทำให้แก่สังคมนั้นไม่คุ้มตัวเป็นภาระสังคมที่จะต้องแบกหามอย่างมากใครไปช่วยเขาไว้ระบบช่วยเขาไว้ระบบทุนนิยมช่วยเขาไว้สามีลูกเต้าเหล่าหลานที่เขาเป็นตัวจักกลอยู่ในระบบทุนนิยมที่ไปเอาเปรียบเอารัดจากสังคมมาเอามากอบกองไว้ตัวคุณหญิงคุณนายตัวเท่าแกเนี่ยหรือขหาปัตตานีก็มีสิทธิ์ที่จะหยิบจับใช้ได้ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายเอามาบำเรอตน นั่นเป็นตัวภาระสังคมที่แท้ตัวคนเหล่านั้นคือตัวภาระสังคมที่แท้ฟังให้ออกนะฟังดีๆนะแต่ดูเหมือนเขาไม่เป็นภาระสังคมเขามีจ่ายเขามีให้คนใช้เขามีให้คนข้างเคียงเขาแจกคนนั้นคนนี้ด้วยซ้ำไปนั่นคือความฟุ่มเฟือยของเขาและเป็นการสร้างฐานะของเขาไว้ให้เขาเป็นคนที่มีบุญมีคุณเป็นคนมีศักดิ์ใจมีอำนาจเพราะคนมันกลัวเกรงอำนาจของเงินเป็นธาตุน้ำเงินคนเหล่านี้ก็ใช้น้ำเงินนั้นเป็นสิ่งที่ซื้ออำนาจความสยบจากผู้ที่รับเงินเบี้ยบ่ายรายทางของเขาไปก็ได้รับความสยบจากคนเหล่านั้นเขาซื้อสิ่งเหล่านั้นเขาฟุ่มเฟือยฟุ่ยสุร่ายสิ่งเหล่านั้นแต่โดยแรงงานหน้าที่สมรรถภาพความสามารถไม่ได้มีอะไรที่เป็นโลเป็นภายไม่มีอะไรเป็นเรื่องที่คนในสังคมนี้ได้พึ่งพาเขาแม้การที่จะให้จ่ายเงินของเขาการจ่ายเงินแจกจ่ายออกไปนั้นก็ไม่ใช่ความเป็นที่พึ่งของเขาเลยไม่ใช่เลยเป็นเรื่องซับซ้อนเป็นวิธีการที่ช่อฉนต้องการอำนาจเป็นวิกรรมวิธีได้อำนาจจากคนอื่นๆมาอย่างนึงเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นคนมีสมรรถภาพไม่ได้คนมีความสามารถอะไรจริงจังอะไรเลยและสิ่งเหล่านี้เป็นรายละเอียดนะเป็นรายละเอียดแต่พวกเราเนี่ยมีสมรรถภาพมีการทำงานทำการสร้างสรรค์มีสังกัปปะวาจากัมมันตะการกระทำที่เป็นตัวอย่างอันดีด้วยคือหนักเอาเบาสู้แม้ว่าจะมีความขี้เกียจบ้างมีความที่ยังไม่เต็มที่ในตัวเรามันยังย่อหย่อนในการขยันหมั่นเพียรมันยังเห็นแก่ตัวอยากจะอยู่เฉยๆเปล่าๆว่างๆดังที่เราก็พยายามเคี่ยวเข็นกันพยายามที่จะขัดเกลากันพยายามที่จะอุตสาหะวิริยะบากบั่นเพื่อที่จะให้ขึ้นไปสู่ถึงคุณธรรมอันดีงามเป็นคนขยันหมั่นเพียรมีกระจิกกระใจขนขวายไม่ปล่อยให้เวลาไปเปล่าสร้างสรรค์อันใดได้อันใดที่เป็นคุณค่าประโยชน์อะไรมีดีอะไรแล้วก็พยายามจะกระทําเสมอพยายามอยู่เราพยายามจริงๆอาตมาพูดนี้ไม่ใช่ว่าหมายความว่าอาตมาเอาใจนะอาตมาไม่ได้พูดเอาใจแต่ว่าอาตมาก็ว่าพูดจากสภาวะความจริงแม้ใครจะรู้สึกว่าตนเองมีเหมือนกันแต่ก็น้อยๆ อยู่เรายังมีความเป็นอกุศลเป็นตัวเห็นแก่ตัวเป็นตัวเลี่ยงเป็นตัวกิเลส ที่รู้ๆเราเรียนแล้วเราก็ต้องรู้อยู่ว่าเรายังด้อยยังน้อยยังไม่มากพอแม้อาตมากำลังพูดไม่เชิงชมเราจะรู้สึกเนียมๆอยู่ก็อ่างก็รู้สึกตัวสำนึกตัวซะว่าเราที่พูดว่าดีๆนี่เราก็ไม่ดีๆจริงถึงปานนั้นหรอกนะก็ไม่เป็นไรก็ดีแล้ว